Jone Ibarruri gurekin, Aztiko ikerlaria, egunon? Egunon. Berriki ezagutu dugu Azti ikerketa guneak abiatu duen ikerketa berezi bat, Kafe Ondarkinekin, Kabalendako zaldarea ekoizteko sedearekin, proiektu hori zertan datza, Jone? Life Coffee proiektuaren helburua izan da alde batetik oreka sektorearekin lan egitea, oreka sektorean hotelak, jatetxeak eta bar daude, eta beraiek egunero sortzen duten kafe ondarrak valorizatzea izan da helburua, eta bestetik egin dugu lan abeltzaintza sektorearekin. Sektore honetan, bilatzen ari dira lehen gai berriak, beraien pentsuetan sartzeko, eta hauek izan dira bi helburu nagusiak. Horrela, beraien jasangarritasuna hobetzea daukogu helburu. Horretarako, baliokateko partaide ezberdinak egon gara, eta partaide hauek izan dira banatzailea, kafe banatzailea, Eusko Batza, Ekograz, agente valorizatzailea, Asti, valorizazio prozesuetan aditua den zentrua, Riera Deu, teknologia hornitzailea, Neiker, animalien elikaduran aditua den zentrua bebai, Uaga, nekazaritza eta abeltzaintza sektoreko ordezkaria, eta azkenik Behialde, osagaien azken erabiltzaile izango dena, hau da, abeltzaina. Beraz, ostatu, hotel eta jatetxekin lan egiten duzue, nola antolatu duzue Kafe Ondarkinak biltzeko prozesu hori? Kasu honetan egin dugu lan Ekograzekin, Ekograz valorizazio prozesuetan dago sartuta edo egiten du lan, eta beraiek gaur egun erabiltako olioa jasotzen dute sektore honetan eta berrerabiltzen dute. Horretarako, beraiek erruta logistiko ezberdinak diseinatu dituzte, Kafe Ondarra ere biltzeko, eta gaur egun existitzen direnak erabili dituzte ere bai. Azken urteetan zerealak baliatu dira hainitz kabala kelikatzeko, orain Kafe Ondarkinak baliatuz, zaldaren asketa horrek nolako ezaugarriak ukanen ditu? Guk egin ditugu Neikerrekin batera proba ezberdinak ardi eta behietan. Orain arte behien emaitzak analizatzen ari gara eta ardien kasuan osagai berri hau sartu dugu 110 eta 20 bitartean animale hauen pentsuetan. Ikusi duguna da portzentai horretan ez dala egon desberdintasunik esne kantitatean, hau da produkzioan, esne kantitate berdina koisten dute animaliek. Ez dugu ikusi ere ez ezberdintasunik esne kalitatean, hau da koipe kantitatean, proteina kantitatean, esne horretan, eta ez du izan efektu sentsorial negatiborik. Hau da, ez da desberdintzen esne bat bestetik. Azkenik, ikusi duguna da 120 murriztu direla metano isuriak, konparatzen badugu kontrol pentsua hartu duten ardien artean eta pentsu esperimental hau hartu duten ardien artean. Beraz, berotegi efektuko gasak gutxitzen ere lagunduko luke Kafe Ondarkinez egindako nasketa honek? Bai, hori efektu hori ere ikusi dugu, orduen azkenean 3-4 efektu positibo izango ditu jasangarritasunean, eta azkenean bi sektoretan ikusiko da. Alde batetik oreka sektorean beraiek egunen sortzen duten azpiproduktu bati balio bat emango diotelako, eta bestetik abeltzaintza sektoreak alde batetik ez dutelako edo murriztuko dutelako bestelako osagaien erosketa eta metano isuriak jaitsiko direlako. Beraz, ardien kasuan esnearen kantitate eta kalitatea mantentzen da, metano isuriak ere gutxitzen dira, zertan gehiago da jasangarria nasketa hau? Gauza ezberdinak egiten dute hau jasangarriago. Alde batetik, gaur egun zabortegian bukatzen duen azpiproduktu bat valorizatzen delako, orduan gaur egun botatzen den zerbait, emango diogu proiektu honen ostean balio bat. Balio hori izango da osagai moduan edo lehengai moduan pentsuak sortzeko, pentsuak egiteko. Orduan hor ematen diogu bigarren balioa, ez? Eta gero, abeltzaintza sektoreari dagokionez, beraiek alde batetik beste merkatuetan erosten duten osagaiak, adibidez zerealak, ez dituzte erosi beharko edo kopurua jaitsiko dute, orduen beraientzako ere jasangarriagoa izango da, guk bilatzen duguna delako Kafe Ondarra osagai hau merkeagoa, lehiakorragoa eta jasangarriagoa izatea. Orduen, hor, murrizketa bat izango dute eta aldi berean metano isuriak jaisten badira ere jasangarriagoa izango da. Eta Jone Ibarruri, Aztiko ikerlaria, Kafe Ondarkin bat nola bilakatzen da Kabalendako elikagai? Nolako transformazio prozesua du honek? Azkenan esan dugun moduan, hemen egin duguna da alde batetik logistika aldetik eta higiene aldetik bilketa higieniko bat, puntu ezberdinetan, mantendu kondizio edo egoera oberenetan, eta gero prozesu bat, pretratamendu bat, eta lehorketa prozesu bat hori denboran zehar ondo mantentzeko, iraunkorra izateko, lehiakorra izateko, eta urtean zehar erabilial izateko abeltzaintzat. Eta ondoren, ba, ikusi dugu, ba, prozesu hori erabilita, azkenean, sartu daitekela, ba, 110-20 bitartean onurekin. Baina hor idortzearen ondotik bada ez, transformazio prozesu bat. Bai, azkenean guke diseinatu eta optimizatu dugun prozesu bat, eta horrela sartuta, ba, onura hauek ikusi ditugu, lehorketa prozesu eta gero. Lehorketa beharrezkoa da, ba, denboran zehar mantentzeko osagai hori, ba, kondizio beretan. Ara, beraz, kafe ondarkin prozesatu edo transformatu horiek 110 edo 115 ez, nahastekatuko lidatezke, jada, kabalei ematen zaien janari horrekin edo elikagai horrekin. Bai, pentsuan nahastu behar da beste osagai batzuekin. Orduen guk ikusi duguna da, 110 eta 120 bitartean, 110 bitartean sartu daitekela pentsuetan. Beraz, bestelako osagaiak murriztu egiten dira, eta hau gehitzen da. Momentuz, esperimentuak edo entxeguak egin dituzue, hainbat etxaldetan, behi eta ardi etxaldetan, zuen helburua noizbait hau merkaturatzea litzateke, ezta? Bai, proiektu hau bukatzen da martzoa pirian, 2024ko martzoa pirian, eta helburua da, ba, urte baten edo bi urtetan gehienez jota, ba, martzan edo realitate bat izatea. Orduan, momentu konkretu honetan, ari gara hitz egiten, ba, gari gara hitz egiten inbertsore ezberdinekin, eta ba, komertzializazio puntu ezberdinekin, ikusteko ze pauso eman behar diren, produktu hau merkatuan egoteko, ba, hori urte edo urte batean edo bi urtetan. Eta kafe ondarkinez ari girela, azken aldian hainitze, ari da emendatzen ere, kafe kapsulen baliapena, hoiei ere, atera bide bat atxeman diezue? Ba, proiektuan ere, zati bat egon zen honi buruz lan egiteko, kapsulak batu ziren, kapsulen parte organikoa eta parte inorganikoa banatu zen, eta parte inorganikoa, hau da, ba, adibidez aluminio zatia, plastiko zatiak eta bar, erabili zen edukiontziak sortzeko, eraikitzeko, biltegiretze prozesurako, eta parte organikoarekin egin zena zen erregai giza erabili, ba, bestelako kafe ondarrak lehortzeko prozesuan. Horrela, ekonomikoki ere efizienteagoa izateko prozesua. Eta hemendik aitzina, zeintzuk dira proiektuen urrengu urratsak, Jone? Ba, egia da, probak bukatu direla jada, eta proiektua bukatzen ari da. Ordan, orain ari garen egiten da, behien maitza guztiak ere analizatu, ekonomia aldetik prozesu guztia analizatu, jasangarritasunaren aldetik prozesu guztia ere analizatu, baina bazkenean helburua da, eta bebai, ba, merkatuak analizatu, orduan gu kontaktuan jarriko gara, ba, zonalde ezberdinekin, eta orain ba, Euskadin helburua da Euskadin martxan jartzea, baina beste zonalde batzuetan ere erreplikatzea hurrengo urteetan, orduan, gure helburua hori izango da, hurrengo urteetan ba, kontaktua egitea eta beste lekuetan ere erreplikatzea. Azle edo laborariren bat interesatua balitz proiektu honen inguruko informazio gehiago eskuratzeko, zer egin beharko luke, Jone? Ba, azkenean, ba, Asti da koordinatzailea, orduen Astirekin kontaktuan jartzea izango zen aukerarik onena, orduan gure webgunean sartu daiteke, bilatu dezake ba, telefono kontaktua, eta adibidez, ba, nahi izan ezkero, ba, David San Martin da Astiko koordinatzailea, edo bestelako Astiko pertsonekin, eta ba, galdetu proiektuari inguruan, eta emango diote gure zenbakia. Ara, proiektu interesgarria, etorkizuneko hazkuntzan ere eragin aukaiten alko duena, Jone Ibarruri, Asti ikerketa guneko ikerlaria, mil esker gurekin izaitagatik. Bale, eskerrik asko zuri.